2049 zł. MediaMarkt. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa 30 sierpnia, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, bez prądu jest kilkadziesiąt tysięcy domów. Partie polityczne kompletują listy wyborcze, PiS przedstawi swoich kandydatów prawdopodobnie jutro. W Wenecji rusza jubileuszowy 80. festiwal filmowy, w konkursie głównym dwa polskie tytuły. Prawie 1500 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły wczoraj i w nocy nad Polską. Na Podkarpaciu tych interwencji było około 300. Wskutek wyładowań atmosferycznych zapaliło się kilka budynków, powiedział rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu konarów drzew i całych drzew leżących na jezdniach, chodnikach, liniach energetycznych i posesjach. Wypompowywaliśmy wodę z zalanych piwnic i udrożnialiśmy przepusty drogowe. W 7 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Burzom towarzyszyły bardzo intensywne wyładowania atmosferyczne. W powiecie lubaczowskim piorun uderzył w dom jednorodzinny i uszkodził poszycie dachu, natomiast w powiecie jasielskim najprawdopodobniej w wyniku uderzenia pioruna zapaliła się stodoła. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie około 10 tysięcy odbiorców zasilanych przez rzeszowski oddział PGE Dystrybucja pozbawionych było prądu. Energetycy systematycznie usuwają awarie. Podobna sytuacja jest na Lubelszczyźnie. Tam po burzach bez prądu jest ponad 13 tysięcy gospodarstw domowych. Ekipy naprawcze wciąż pracują w terenie, mówi rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Karol Łukasik. W szczytowym momencie na obszarze naszego województwa 43 tysiące mieszkańców było pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Najgorsza sytuacja miała miejsce w rejonach energetycznych Chełm, Biała Podlaska, Radzyń i Puławy. Nasze służby przez całą noc usuwały te uszkodzenia. Głównie były to połamane drzewa, które układając zrywały nasze linie energetyczne. Z kolei po burzach na Podlasiu prądu nie ma około 15 tysięcy odbiorców. W 2035 roku ma popłynąć pierwszy prąd wytwarzany przez elektrownię jądrową wybudowaną przez spółkę PGE PAK Energia Jądrowa. W programie pierwszym Polskiego Radia prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski przypomniał, że jest to jeden z dwóch projektów budowy realizowanych w Polsce. My prowadzimy projekt z ZEPAK-iem, czyli największym producentem energii elektrycznej prywatnym w Polsce i stroną koreańską, koncernem KHNP, który jest najbardziej uznanym w Azji budowniczym siłowni jądrowych, budował ich 14 w terminie i w budżecie, co jest szalenie ważne. My takie partnerstwo zawarliśmy i będziemy budowali wspólnie z ZEPAK-iem w Wielkopolsce, tak żeby w 35 roku podać pierwszy prąd. W połowie sierpnia spółka PGE PAK Energia Jądrowa złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek w sprawie budowy elektrowni jądrowej w regionie Konin-Pątnów w Wielkopolsce. Poseł Paweł Kukiz chce, aby Zjednoczona Prawica wpisała jego postulaty do swojego programu wyborczego. Jak mówił w programie trzecim Polskiego Radia, jest to warunek, aby wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Paweł Kukiz wskazał, że najważniejsze propozycje dotyczą zmiany ordynacji wyborczej. Najważniejsze to jest właśnie wprowadzenie ordynacji mieszanej, partyjnej z większościową. To jest podstawowy punkt do zastosowania w kolejnych wyborach. Do tego nie jest potrzebna zmiana konstytucji. Konstrukcja podobna do konstrukcji ustrojowej niemieckiej. No z takich bardzo ważnych też jest, żeby odpartyjnić to państwu, próbować przynajmniej. To jest likwidacja immunitetów dla posłów, senatorów, prokuratorów, sędziów i postulaty referendalne. Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział dziś w Polskim Radiu 24, że listy Prawa i Sprawiedliwości poznamy najprawdopodobniej jutro. Najnowsze badanie pracowni Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl wskazuje, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 40% ankietowanych. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 31% głosów. Konfederacja ma poparcie 11% ankietowanych, a Lewica bez zmian 7%. Polska 2050 Szymona Hołowni 4%, PSL 3%. Dziś w Wenecji rozpocznie się jubileuszowy 80. Festiwal Filmowy. W konkursie głównym wśród 23 filmów będą dwa polskie. Zielona granica Agnieszki Holland i Kobieta z Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Festiwal zainauguruje projekcja włoskiego filmu Komandante Eduardo De Angelisa o dowódcy włoskiej łodzi podwodnej, który w czasie II wojny światowej zatopił belgijski statek i postanowił wbrew rozkazom uratować jego załogę. Zdaniem włoskiej krytyki faworytem w walce o Złotego Lwa jest obraz Bradleya Scotta Maestro, opowieść o życiu kompozytora Leonarda Bernsteina. Grający główną rolę Scott, podobnie jak wiele amerykańskich gwiazd, nie pojawi się w Wenecji z powodu strajku hollywoodzkich aktorów i scenarzystów. Prezentować swoje filmy poza konkursem będą Roman Polański i Woody Allen. Jury przewodniczy amerykański reżyser Damien Chazelle, zdobywca Oscara za film La La Land. Nagrody zostaną wręczone 9 września. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękna, słoneczna pogoda tylko w takim wąskim pasku wzdłuż naszej wschodniej granicy, od Lubelszczyzny po Podlasie. A tak poza tym to chmury, chmury i chmury. Cała Polska dzisiaj pod dość grubą warstwą chmur. Na wschodzie, a potem na zachodzie... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.